gespeeld als Orson. Dat er een lief draai was en ze van het Why Not Amsterdam van de Why Not orgel ding, draaiorgel. Het is een heel lief klein draaiorgeltje met een heel mooi schilderijtje voorop met molen en boerderij en koeien in de wei. Dus dat, ja.